दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले प्रातः कालीन शुभ स्नान की सभी प्रशंसा करते हैं। नित्य प्रातः काल स्नान करने से ही ऋषियों का ऋषित्व है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि सोए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार बहती रहती है। अतः सर्वप्रथम स्नान किए बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान से अलक्ष्मी कालकरणी और लक्ष्मी विशेष दुह स्वप्न बुरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। बिना स्नान के मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई कर्म नहीं बतलाया गया है। अतः होम तथा जप के समय विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। असमर्थता की स्थिति में सिर को छोड़कर स्नान करने का विधान किया गया है, अथवा भीगे वस्त्र से शरीर का मार्जन करना चाहिए। इसे कपिल स्नान कहा गया है। सामर्थ्य न रहने पर यही कपिल स्नान करना चाहिए। मनीषियों ने यथाशक्त किए जाने वाले ब्राह्मण आदि स्नानों को बतलाया है। ब्राह्मण, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण तथा यौगिक, ये छह स्नान कहे गए हैं। कुशों के द्वारा जल बिंदु से मंत्रोच्चारण पूर्वक मार्जन करना ब्राह्म स्नान कहलाता है। मस्तक से पैरों तक समस्त देह में भस्म का उपलेपन करना आग्नेय स्नान है। गायों की धूल से संपन्न उत्तम स्नान को वायव्य स्नान कहा गया है। धूप में वर्षा के जल से जो स्नान किया जाता है वह दिव्य स्नान कहलाता है। जल में डुबकी लगाकर किया गया स्नान वारुण स्नान और मन से आत्म तत्व का चिंतन करना यौगिक स्नान कहा गया है। विष्णु का चिंतन ही योग है। ब्रह्मवादियों से सेवित इस यौगिक स्नान को आत्म तीर्थ कहा गया है। यह मनुष्यों के मन को पवित्र बनाने वाला है, इसलिए यह स्नान नित्य करना चाहिए। समर्थ होने पर विद्वान को वारुण और प्रजापत्य स्नान करना चाहिए। दंत काष्ठ को धोकर विधि पूर्वक उसका भक्षण चर्वण करना चाहिए। बतून करके आचमन कर मुख प्रच्छालन कर प्रयत्न पूर्वक नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। मध्यमा उंगुली के समान मोटा और 12 उंगुल के बराबर लंबा छिलके से युक्त दंत काष्ठ के अग्रभाग से मुख शुद्ध करनी चाहिए। विशेष रूप से दूध वाले वृक्ष, मालती, चमेली, अपामार्ग, बिल्व तथा करवीर, कनेर की लकड़ी का दंत काष्ठ शुभ होता है। विधि के ज्ञाता को चाहिए कि दोषपूर्ण निषिद्ध दिन को छोड़कर तथा निंदित काष्ठों को छोड़कर बताए गए दंत काष्ठों में से किसी एक को ग्रहण कर दंत धावन करना चाहिए। दंत काष्ठ को उखाड़ना नहीं चाहिए, अर्थात किसी छोटे पौधे को पूरा उखाड़कर उससे दंत धावन नहीं करना चाहिए और न कभी अंगुली से दतून करना चाहिए। मुख धोने के उपरांत उसे दंत काष्ठ को तोड़कर सावधानी से किसी पवित्र स्थान में यथास्थान त्याग देना चाहिए। अनंतर पवित्र देश में स्नान करके आचमन पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को यथाधिकार मंत्र पूर्वक यथाविधि तृप्त करना चाहिए। तदंतर पुनः आचमन करें और संयत वाणी वाला होकर आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र, व्याहृतियों, गायत्री मंत्र तथा वर्ण संबंधी शुभ मंत्रों का पाठ करते हुए जल बिंदुओं से युक्त कुशों के द्वारा अपना मार्जन करें। ओंकार एवं व्याहृतियों से युक्त वेद माता गायत्री मंत्र का जप करके तन्मय होकर सूर्य को जलांजलि देनी चाहिए। तदंतर पूर्व की ओर बिछे हुए कुशासन पर सावधानी पूर्वक बैठकर 3 प्राणायाम करके संध्या का ध्यान करना चाहिए। ऐसा श्रुति का विधान है। जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है, मायातीत है, निष्कल है और 3 तत्वों से उत्पन्न होने वाली ईश्वर की पराशक्ति है। विद्वान ब्राह्मण द्विज को पूर्वाभिमुख होकर सूर्यमंडल में प्रतिष्ठित सावित्री गायत्री मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या से हीन व्यक्ति द्विज नित्य अपवित्र तथा सभी कर्मों को करने के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी कार्य करता है उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्य मन से संध्योपासना करके परम गति को प्राप्त किया था, जो द्विजोत्तम संध्या वंदन को छोड़कर दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्न करता है, वह सहस्त्रों नरकों में जाता है। इसलिए सभी प्रयत्नों से संध्योपासना करनी चाहिए। उस उपासना से योग विग्रह परम देव की उपासना हो जाती है। विद्वान व्यक्ति को नित्य पूर्वाभिमुख होकर सावित्री मंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। 1000 बार का जप उत्कृष्ट, 100 बार किया गया जप मध्यम तथा 10 बार का जप निम्न कोटि का होता है। इसके बाद खड़े होकर ध्यान लगाकर उदित होते हुए सूर्य की ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित सूर्य संबंधी विविध मंत्रों द्वारा उपासना करनी चाहिए। महायोग रूप देवाधिदेव दिवाकर का उपस्थान करके उसी मंत्र द्वारा भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ओंकार रूप शांत कारण त्रय के हेतु रूप खखोलक सूर्य के प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। ज्ञान रूपी आप सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्म रूपी घृणी सूर्य आपको नमस्कार है। आप ही परब्रह्म, अप, ज्योति, रस एवं अमृत स्वरूप हैं। आप ही भूह, भुवः, स्वः, ओंकार तथा समस्त सनातन रुद्र हैं। आप सत्त्व स्वरूप और महान पुरुष हैं। आप कपर्दी को प्रणाम करता हूँ। आप ही अनेक रूप वाले सत असत रूप समस्त विश्व को उत्पन्न करते हैं। सूर्य रूप रुद्र को नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रचेता को नमस्कार है। मेढुष्टम आपको नमस्कार है। रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप हिरण्यबाहु तथा हिरण्यपति को नमस्कार है। अंबिका के पति तथा उमा के पति आपको नमस्कार है। नीलग्रीव को नमस्कार है तथा आप पिनाकी को नमस्कार है। विलोहित, भर्ग तथा सहस्राक्ष आपको नमस्कार है। आप हंस को नित्य नमस्कार है। आदित्य आपको नमस्कार है। ब्रजहस्त तथा त्रयंबक आपको नमस्कार है। मैं आप विरूपाक्ष महान परमेश्वर की शरण में हूँ। सभी देहधारियों के हिरण्यमय गृह में, हृदय में आप अपने को गृह रूप से प्रतिष्ठित करते हैं। परम ज्योति रूप, परम गति, विश्व रूप, पशुपति, भीम तथा अर्धनारीश्वर रूप वाले आप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकाशमान सूर्य रूप परमेष्ठ रुद्र को नमस्कार है। उग्र तथा सभी के भजनीय आपकी मैं सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ। इस सूर्य हृदय नामक उत्तम स्त्रोत का प्रातः काल तथा मध्यान्ह काल में जप कर दिवाकर को नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा प्रदर्शित सभी पापों का शमन करने वाले, वेदों के सार से प्रकट हुए, ब्राह्मणों के हितकारी, पवित्र एवं ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस सूर्य हृदय स्तोत्र का द्विजाति कुलोत्पन्न धार्मिक पुत्र एवं शिष्य के लिए उपदेश करना चाहिए। तदंतर घर आकर ब्राह्मण द्विज को विधिपूर्वक आचमन करके अग्नि प्रज्वलित कर यथा विधि अग्नि में हवन अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्न्याध्यान करने वाला यजमान द्विजात यदि किसी अपरिहार्य कारणवश स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर सकता है तो उसके प्रतिनिधि रूप में ऋत्विक का पुत्र, यज्ञोपवीत संस्कार उत्पन्न पुत्र, पत्नी, शिष्य, यज्ञोपवीति अथवा यज्ञोपवीति सहोदर भाई भी विशेष रूप से आज्ञा प्राप्त कर विधिपूर्वक हवन अग्निहोत्र कर सकता है। हाथ में पवित्री धारण कर पवित्रात्मा होकर शुक्ल वर्ण का वस्त्र एवं उत्तरीय वस्त्र धारण कर एकाग्र मन से इंद्रियों को संयमित करते हुए अग्नि में हवन करें। बिना कुश के और बिना यज्ञोपवीत के जो भी कर्म किया जाता है वह सब राक्षसी कर्म होता है। वह न इह लोक में फल देता है और न परलोक में। देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। उन्हें प्रदान की जाने वाली शास्त्र विहित वस्तुओं में उत्तमोत्तम वस्तुओं को ही निवेदित करना चाहिए। उन्हें देवताओं को पुष्प आदि पदार्थ समर्पित करना चाहिए और वृद्ध जनों का अभिवादन करना चाहिए, गुरु की भी उपासना करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए। तदंतर द्विज को यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए, द्विजोत्तम को जप करना चाहिए, शिष्यों को पढ़ाना चाहिए, पढ़े विषयों को धारण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, शास्त्रों का अवलोकन तथा धर्म का विशेष रूप से वैदिक तथा वेद सम्मत शास्त्रों और वेदांगों का चिंतन करना चाहिए।